osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę podczas wypoczynku. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska została nowym wicemarszałkiem Sejmu. Potężne nawałnice przeszły nad Niemcami. Straty sięgają wielu milionów euro. Od początku czerwca utonęło 36 osób, a tylko wczoraj 8. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Korzystajmy z wyznaczonych kąpielisk tam, gdzie jest ratownik. Nie skaczmy na głowę w nieznanych miejscach. W ogóle nie wchodźmy do wody w takich miejscach nierozpoznanych. Nie wchodźmy do wody po alkoholu. Wtedy po prostu tracimy zdrowy rozsądek, możliwość oceny sytuacji. Wydaje nam się, że możemy więcej. Dziś 34 stopnie wskażą termometry na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i ziemi lubuskiej. Upał w całej Polsce utrzyma się co najmniej do przyszłego tygodnia. Były zawodnik walk MMA, Mamet K., jest w katowickiej prokuraturze. Śląski Oddział Prokuratury Krajowej prowadzi postępowanie dotyczące paserstwa luksusowych samochodów. Zatrzymany ma usłyszeć w tej sprawie zarzuty. Mamet K. jest z pochodzenia Czeczenem. Od 2010 roku ma polskie obywatelstwo. Walczył w MMA w latach 2009-2018. Prezydent Andrzej Duda jest już w Waszyngtonie, gdzie dziś spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Biały Dom zapowiada, że podczas wizyty zostaną ogłoszone ważne decyzje dotyczące amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Biały Dom zapowiada, że decyzje, jakie ogłoszą prezydenci Duda i Trump, znacząco wzmocnią polsko-amerykańskie relacje wojskowe oraz zwiększą potencjał odstraszania w Europie. Biały Dom nie chciał ujawnić szczegółów porozumienia, które ogłoszą prezydenci Duda i Trump. Jednak przebywający w Waszyngtonie minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że deklaracja będzie mieć historyczny wymiar. To porozumienie bardzo korzystne dla Polski, to porozumienie na miarę wydarzenia, jakim 20 lat temu było wejście Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówił szef resortu obrony, który spotkał się z doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem oraz szefem Pentagonu Patrickiem Shanahanem. Zapowiadając wizytę prezydenta Andrzeja Dudy, Biały Dom podkreślił, że poza kwestiami wojskowymi przywódcy Polski i Stanów Zjednoczonych będą także rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym, handlu, a także zablokowaniu ekspansji firmy Huawei na rynek europejski. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. A więcej informacji o wizycie prezydenta w Stanach Zjednoczonych można znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Nowe twarze na Wiejskiej. 16 nowych posłów złożyło ślubowania podczas rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu. Rotę przysięgi odczytał marszałek Marek Kuchciński. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany w Sejmie są związane z sukcesem dotychczasowych parlamentarzystów w eurowyborach. Izba ma też nową wicemarszałek, to Małgorzata Gosiewska, która zastąpiła Beatę Mazurek. Sejm nie wysłucha informacji bieżącej w sprawie tzw. afery podsłuchowej, o co wnioskował klub Kukiz 15. W głosowaniu więcej głosów padło za zgłoszonym przez klub PiS wnioskiem o informację na temat działań ministra środowiska na rzecz polskiej wsi i to ta informacja zostanie przedstawiona. W nocy nad wschodnimi landami Niemiec przeszły potężne nawałnice. Ulewne burze z gradem wywołały duże straty materialne. Nastąpiły utrudnienia na berlińskich lotniskach. Kłopoty komunikacyjne w stolicy Niemiec będą trwały przez kilkanaście najbliższych godzin. W Berlinie zalane zostały ulice, woda wlała się do wielu stacji metra i kolejki naziemnej. Zwalone przez wichurę drzewa utrudniły lub zablokowały ruch na wielu drogach i autostradach. Zamknięto kilka odcinków berlińskiej obwodnicy. Jak poinformowało Centrum Pogodowe, w Berlinie i Brandenburgii spadło w ciągu ostatnich kilkunastu godzin prawie 80 metrów sześciennych deszczu na metr kwadratowy. Tylko w nocy w okolicach Berlina doszło do 35 tysięcy wyładowań atmosferycznych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Niemieckie służby meteorologiczne ostrzegają przed ponownymi ulewami, gwałtownymi burzami i opadami gradu we wschodnich Niemczech. Poprawa pogody nastąpi dopiero w piątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze z deszczem, nawet gradem możliwe na południu i zachodzie Polski. Padać, grzmieć może w najbliższych godzinach także na wschodzie i północy. Wciąż upalnie od 29 stopni w Lublinie do 34 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko.

Taki stan wywołuje negatywne efekty. Co trzeci zapytany w sondażu przyznaje, że stres powoduje rozdrażnienie. 27% ma problemy ze snem. 11% odczuwa bóle brzucha i głowy. Do depresji jako efektu długotrwałego stresu przyznaje się 7% pytanych Polaków. Co ciekawe, wspomniane badanie nie jest jedynym przeprowadzonym w ostatnim czasie dotyczącym stresu, który coraz częściej nam towarzyszy. Według GFK Polska ponad połowa z nas odczuwa stres w pracy, co najmniej raz w tygodniu. Czynnikami stresogennymi są najczęściej natłok obowiązków, niewłaściwa organizacja pracy, problemy z realizacją celów oraz nadmierna biurokracja. Zaskoczeń chyba nie ma, wiemy co stres wywołuje, ale czy wiemy również jak sobie z nim radzić? Można na przykład zmienić pracę, szukając tej mniej stresującej, ale już sama zmiana pracy należy do czołówki okoliczności i zdarzeń najbardziej stresujących. Dziś pytanie, czy stres często dotyka mnie w pracy i w życiu, 7 trójek. Na początku 22 za małpa polskieradio.pl, także przeciw małpa polskieradio.pl. Spróbujmy, proszę Państwa, nie stresować się, choć rozumiem, że czasem telefon do trójki może wywołać tremę i niepokój i spokojnie porozmawiać o stresie. Moim gościem jest pani Aleksandra Brąblik, serwis Prezent Marzeń. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Polacja, stres w pracy i w życiu. Badanie pokazuje, że stres jest zjawiskiem coraz mocniej obecnym, a w naszym życiu? Oczywiście, że tak. No, to nie jest chyba dużym zaskoczeniem. Wszyscy z nas, wszyscy pracujemy i stres jest znacznie odczuwalny. W większości głównie z powodu pracy, ale też sytuacje w życiu codziennym dużo, bardzo mocno wpływają na nasz poziom stresu. To nie są optymistyczne badania, skoro 1/3 w wyniku stresu jest rozdrażniona, a blisko 1/3 badanych zauważa, że ma problemy ze snem. No, to musi się odbijać na naszym życiu zawodowym, także prywatnym, prawda? Tak, oczywiście. Wielu spośród zapytanych przez nas serwis przyznało, że między innymi skutkiem stresu w pracy jest to, że popełniają coraz więcej błędów, no i przez to stresują się jeszcze bardziej, więc jest to swego rodzaju błędne koło. Efektem stresu są często błędy, zaniedbania w wykonywaniu obowiązków służbowych. Pewnie to nie jest zaskoczeniem, ale do tego przyznaje się 17%. Jeśli wyobrazimy sobie, że zjawisko dotyczy również, no bo dlaczego nie, na przykład kierowców autobusów, czy ludzi prowadzących pociągi, czy pilotów samolotów, no to stres jednych nie jest tylko ich zmartwieniem. Stres obciąża całe społeczeństwo, także to teoretycznie niezestresowane. Cóż, bardzo tak naprawdę spośród naszych zapytanych przez nas Polaków bardzo niewielu stwierdziło, że w ogóle się nie stresuje, a często stres jest do pewnego stopnia ukryty, dlatego mogą po prostu nie wiedzieć tak naprawdę, że to napięcie, jakie im towarzyszy z dnia na dzień, jest również właśnie stresem, bo jest ono tak wszechobecne. Ale rzeczywiście skutki stresu takiego, z którym nie potrafimy sobie poradzić, bo jak wykazują nasze badania, Polacy nie umieją odpoczywać, nie umieją tego stresu w wielu wypadkach wyładować, odbijają się na nas wszystkich, we wszelkich dziedzinach życia. A jaki odsetek Polaków deklaruje, że stres ich nie dotyczy, że nie doświadczają stresu? Już mówię, 19%. Sporo. Są jednak i tacy, którzy kochają stres, dla których stres pewnie jest taką siłą napędzającą, siłą mobilizującą, czy tak? Oczywiście, że tak. Są każdy na wiele rzeczy, między innymi na stres ludzie reagują w różny sposób, zresztą też jeżeli chodzi o jego natężenie. 45% zapytanych przez nas Polaków, respondentów do naszego badania, stwierdza, że odrobina stresu to dobry zastrzyk energii. Natomiast, no wiadomo, stres duży czy długotrwały wpływa na nas jednak negatywnie. Aż 7% pytanych w tym badaniu przyznaje się do depresji. Sporo, zważywszy, że depresja potrafi całkowicie zniszczyć no i życie, i prywatne, i zawodowe, prawda? Tak, oczywiście. Jest to ogromny problem, z którym no, dopiero tak naprawdę zaczynamy oswajać w społeczeństwie. I wciąż wiąże się on też z dużym tabu, bo ciężko się do niego przyznać, boimy się, że wpłynie on na nasze możliwości w pracy, że nie zostaniemy do pracy przyjęci, jeżeli przyznamy się do takich problemów. Co trzeci zapytany uważa, że pomoc w redukcji stresu może przede wszystkim znalezienie takiej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym. No pięknie, ale czy my to potrafimy? Jak pytani radzą sobie ze stresem? No właśnie większość z nich przyznaje, że średnio sobie z tym radzi, natomiast jako sposoby rozładowania stresu poddają najczęściej aktywności sportowe, które no, zwiększają nam przypływ pozytywnych endorfin w organizmie, prawda? Na przykład do takich aktywności należą bieganie, jazda na rowerze, no to 31% Polaków, ćwiczenia relaksacyjne, jak na przykład yoga, 25%, niektórzy tańczą, inni uprawiają sporty ekstremalne, skoki na bungee czy ze spadochronem. No nie wiem, czy taki skok na bungee jest mało stresujący. Dla wielu respondentów szukających wytchnienia, tej ucieczki przed stresem, ważne jest, jak czytam w badaniu, wsparcie bliskich oraz posiadanie jakiejś pasji. Ale bardzo niewiele osób, tylko 4% uważa, że w pewnych sytuacjach konieczna jest pomoc specjalisty, na przykład psychologa. Może wstydzimy się mówić o naszych słabościach związanych ze stresem? Myślę, że zdecydowanie wstydzimy się o tym rozmawiać, zwłaszcza, że no, są to rzeczy, do których problemy psychologiczne są rzeczami, które stanowią tabu w naszym społeczeństwie jeszcze w tym momencie. Dlatego bardzo wielu ludzi nie przyznaje się chociażby chodzenia do psychologa. To już kwadrans po południu. Naszym gościem jest pani Aleksandra Bromblik, serwis Prezent Marzeń. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czy stres często dotyka mnie w pracy i w życiu? Czekamy na państwa listy, czekamy na telefony. Pani Renato, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, obecnie jestem na emeryturze. Co do tego stresu, to stres nie jest tylko wywołany stosunkami międzyludzkimi, ale stres jest wywołany także z nadmiarem pracy. Pracowałam w instytucji państwowej i ten nawał pracy to był uzależniony od okresu pracy, która była związana z rozliczeniem podatników. Mhm. Mimo wielokrotnych próśb z mojej strony, w stosunku do pani kierownik, nawał pracy był niesystematycznie jakby rozdzielony na poszczególnych pracowników mojego działu. Mhm. To wpływało, że nadmiar pracy był wykonywany przez dwie czy cztery osoby. Skoro z drugiej strony, pani Renato, tę pracę można było by rozłożyć na większą liczbę, jak podejrzewam. Do tego wątku, pani Renato, jeszcze wrócimy, do nadmiaru obowiązków, a także tak zwanej atmosfery w pracy. Zestresowana słuchaczka komentuje, nawet jeśli wiemy, jak radzić sobie ze stresem, czy jesteśmy w stanie wcielić tę teorię w życie. 7 trójek na początku 22. Czy stres często dotyka mnie w pracy i w życiu? Pani Kamilo, witam. Halo? Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry, witam. Panie Jakubie, dzwonię do pana, ponieważ ten temat jest mi, znaczy powiedzmy, był bardzo bliski. Przez pół roku pracowałam w korporacji, no i nie ukrywam, że te pół roku odbyło się tutaj na moim zdrowiu bardzo dotkliwie. I to było związane głównie z tym, że te, jak tutaj pani wspominała wcześniej, problemy ze spaniem, przebywanie w pracy po 11-12 godzin, mając również tutaj jeszcze córeczkę na wychowaniu siedmioletnią, która też tego czasu potrzebowała i który musiałam jej poświęcać. Na chwilę obecną pracuję, zmieniłam pracę, bo no, docelowo nie byłam już w stanie dać sobie rady z tym ciągłym stresem i z tym, co było z tym związane, czyli z zaniedbywaniem domu. Domyślam się, że w pani pracy była taka presja, by tyle godzin w tej pracy być, tak? Wie pan co, docelowo pracowaliśmy po 8 godzin, ale nikt nie był w stanie po tylu godzinach z tej pracy wyjść. Także, żeby jakoś się wyrobić, w cudzysłowiu, no trzeba było te nadgodziny zostawać. Teraz pracuję po 8 godzin. W lokalnej firmie dojeżdżam praktycznie, mam 2 kilometry i, że tak powiem, jestem bardzo zadowolona i żałuję, że te pół roku pracowałam w tej korporacji i dałam się w to wszystko wciągnąć. No i tyle. No, trzeba po prostu starać się z tym stresem walczyć i jeśli ta praca jest na tyle wyczerpująca i absorbująca, no to trzeba się zastanowić, czy jej po prostu nie zmienić. Pani Marzena napisała, w różnych firmach pracowałam, nauczyłem się, że stres w pracy jest bardzo często naszym wyborem. Często nie komunikujemy problemów do szefostwa, nie rozmawiamy konstruktywnie z kolegami w pracy, nakręcamy małe problemy do wielkich, brak nam zwykłego dystansu. Pan Tomasz. Panie Tomaszu? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć o tym, że stres tak naprawdę zaczyna się już w szkole. Dlatego, że dzieci już od pierwszej klasy tak naprawdę są nauczone tego, że tak naprawdę trzeba się wbić w klucz. Od samego początku jesteśmy testowani. Cały czas się stresujemy, jako dzieci już nawet. Tym, że nie trafimy, że nie uda nam się jakby spełnić oczekiwań naszych nauczycieli, tak samo na maturze powiedzmy, kiedy powinniśmy zinterpretować jakiś wiersz czy jakieś inne opowiadanie, tak naprawdę musimy się wstrzelić w klucz. Myślę, że to jest problem. Problem tkwi tak naprawdę w naszym wychowaniu wczesnoszkolnym. W tym zadawaniu również, o czym przecież rozmawialiśmy w Za, a nawet przeciw, ponad miarę do domu, prawda? Gdzie nie tylko potem to dziecko, ten uczeń mały jest zestresowany, ale cała rodzina, bo ani mama, ani tata na przykład nie radzą sobie z jakimś zadaniem. Może wujek pomoże, ale wujek wyjechał. Dokładnie tak. Natomiast dzieci, jeżeli nie rozumieją i nie potrafią rozwiązać zadania, nie powinny się bać przede wszystkim przychodzić do takiej szkoły i komunikować tego nauczycielowi, który powinien do tego podejść, myślę, że profesjonalnie, czego tak naprawdę brakuje. I tego brakuje nie tylko nauczycielom, ale też właśnie pracodawcom, wszystkim nam, całemu społeczeństwu tak naprawdę. Ktoś napisał, ja w stresie, nerwach jestem 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, uważam to już za normę. Nie da się z tym walczyć, bo nie sposób przestać myśleć o ryzyku utraty środków do życia. Mówienie o ograniczeniu stresu czy relaksie to bujdy w sytuacji, gdy każdy z dnia na dzień może stracić pracę i nie mieć za co żyć. Pan Michał, pani Michale? Znaczy, generalnie chciałem powiedzieć mniej więcej to samo, co pan przed chwilą przeczytał, panie Kubo. Dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. Bo też tak uważam, aczkolwiek ja jestem z tej grupy ludzi, gdzie stres jest dla mnie czynnikiem pobudzającym. On powoduje to, że ja szybciej działam, lepiej reaguję, lepiej mi się pracuje. Ja generalnie cały czas jestem w stresie. Ale nie jest pan, kierowcą rajdowym, prawda? Nie wiem, broń Boże. Jestem przedstawicielem handlowym, cały czas jest presja wyników, cały czas gonimy, więc dla mnie to jest coś naturalnego, normalnego. Fakt, że może czasami cierpi na tym moja rodzina, bo gdzieś tam suma summarum gdzieś tam te nerwy potem dają upust w domu. Negatywnych skutków nie ma? Nie, ja nie czuję, nie odnoszę takiego wrażenia w każdym bądź razie. Pozdrawiam pana, panie Michale. Pan Julian, panie Julianie, witam, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja myślę, że problemem bardzo dużej ilości osób jest to, żeby sobie podzielić to, że tak powiem, faktycznie jest sytuacją stresującą, a co nie. U mnie w rodzinie niestety doszło do takiej sytuacji bardzo ciężkiej choroby, śmierć bardzo bliskiej osoby, ale od tego momentu zacząłem tak naprawdę rozgraniczać, które sytuacje w życiu stresujące dla wielu są tak naprawdę sytuacjami błahymi i z których sobie można poradzić. Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mam na to wpływ, co się wydarzy, a jeśli nie, to stres w tym momencie jest chyba troszeczkę takim bezsensownym zachowaniem, bo i tak nie mamy na to wpływu, i tak nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, więc ten nadmierny stres tylko nas jeszcze dołuje, tylko nas przygniata i to się wszystko nakręca. Natomiast są sytuacje w życiu oczywiście, którymi się gdzieś tam człowiek stresuje, ale trzeba się wtedy zebrać, no i jakoś starać się z tym walczyć. Co na to pani Agnieszka? Pani Agnieszko, witamy, halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Akurat ja w tym momencie mam bardzo duży stres w związku z tym, że moja mała firma musi przejść przekracza próg VAT-u i musimy wszystkie ceny podnieść o 23%. Mhm. Nie mam pojęcia, czy rynek jest na to gotowy i czy po prostu klienci nie odejdą ode mnie, więc stres, który spotyka nas w pracy, nie jest uwarunkowany korporacją czy też prowadzeniem własnej działalności. On tylko po prostu czynnikami jest zewnętrznymi, tak? Dokładnie tak. W przypadku małych firm często czynnikiem tym stresogennym jest po prostu nasz ustrój i to, jak skonstruowane są podatki, i niestety to często nas dotyka. Inna sytuacja jest właśnie w korporacjach, gdzie stresujemy się głównie pracodawcą i jego naciskami. Inaczej, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, wtedy naszym pracodawcą jest państwo i często nam niestety nie ułatwia. Dziękuję 25 bardzo. Minut po południu dr Aleksandra Piotrowska, psycholog. Posłuchajmy. My mówimy, że stres spotyka nas w pracy, ale na dobrą sprawę to my reagujemy na pewne sytuacje w sposób stresowy, a więc od naszego podejścia, naszego sposobu zinterpretowania tego, co się dzieje wokół nas, zależy, czy reagujemy normalnie, czy mamy poczucie, że jesteśmy w stresie. A więc pierwsza taka rada czy sugestia, no warto zastanowić się, czy na pewno musimy w taki sposób jak dotąd podchodzić do tego, co się dzieje wokół nas. No na przykład koleżanka, z którą siedzę biurko, prezentuje zupełnie inne poglądy niż moje, w związku z czym jest to dla mnie źródłem stresu. Zaraz. A czy inni muszą myśleć podobnie do mnie? Szef prezentuje wydumane jakieś oczekiwania, moim zdaniem zupełnie nierealne. No mogę reagować na to przeżywaniem reakcji stresowej, ale może by tak spróbować spokojnie, w asertywny sposób bronić siebie. Pan Bogdan napisał, stres wynika ze złych relacji międzyludzkich, przełożony podwładny, urzędnik, interesant. Te relacje wymagają zmiany, po prostu na zwykłą życzliwość. Pani Zofio, jeszcze pani, halo? Pani Zofio. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem drugi rok na emeryturze i chciałam tylko tyle powiedzieć odnośnie tego stresu. Wie pan co, trzeba przede wszystkim wziąć... Pani Zofio, mam prośbę o ściszenie radia. Wrócimy do pani za chwilę. Proszę ściszyć radio. Tymczasem pan Artur. Panie Arturze, jest pan? Witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się. Słuchacze. Tak. Stres jest wszystko obecny chyba w naszym życiu teraz. Dla wszystkich ludzi, no ja mam ponad 40 lat. I wydaje mi się, że trzeba znaleźć odpowiedni dystans pomiędzy tym, co dzieje się w pracy. Niestety jesteśmy uwarunkowani właśnie ekonomią. Każdy z nas boi się tego, że zostanie bez środków do wyżycia, ma jakieś zdefiniowane stałe potrzeby typu kredyt, utrzymanie dzieci, jakieś inne stałe wydatki, które musimy mieć. I to powoduje, że jak gdyby kurczowo trzymają się ludzie, no akurat nie ja, ale trzymają się ludzie swojej pracy, mimo że to generuje, niszczy ich zdrowie, generuje mnóstwo nieprzyjemnych sytuacji, które wynoszone są poza pracę. To się odbija na rodzinie, to się odbija na znajomych. Odbija się to jak gdyby na wszystkim. I był tutaj przed chwilą pan przedstawiciel handlowy, który mówi, że no generalnie był przedstawicielem handlowym. Wydaje mi się, że to się odbija ten stres, który oni mają, na sposobie, w jaki oni poruszają się autami służbowymi, bo dla mnie stresem jest na przykład poruszanie się, dużo jeżdżę i poruszanie się drogą A2 od Łodzi do Warszawy. Jest to dla mnie stres. Nie ukrywam, że jeżdżę mnóstwo, ale ten fragment drogi jest po prostu mega stresujący. Podobno bardzo niebezpieczna trasa, o czym wspomina wielu słuchaczy. Pan Karol napisał, bardzo stresuję się w pracy, czy zarobię na 500+ dla innych. Jako bezdzietny przedsiębiorca muszę wziąć ciężar utrzymania państwa na swoje barki, a to bardzo przytłaczające. 7 trójek na początku 22. Wrócimy jeszcze do pani Zofii. Pani Zofio, słyszymy się? Tak, witam panie witam. Kubo. Chciałam powiedzieć tylko parę zdań. Chodzi mi o to, że o tym stresie. Stres już zaczyna się od podstawowej szkoły, a nawet wcześniej. I nikt nie zwraca na to uwagi, że ktoś może mieć na przykład silniejszy, mieć od punktów od 1 do 10, drugi ma 1 do 5, tylko wszyscy zaraz do psychologa wysyłają. I nie. Tak samo jak się już skończy tą podstawówkę, idzie się do średniej, jest stres, bo są egzaminy, bo są różne inne sytuacje życiowe, potem praca. A jeżeli chodzi o pracę, to połowy Polaków nie pracuje w swoim zawodzie, ponieważ nie ma. Pracuje w innym i nie jest wyszkolony tak, jak sobie życzy dyrekcja, czy to prywatny zakład. I przechodząc przez to wszystko, odbija się to właśnie na wszystkim. No o tym na przykład, pani Zofio... Najwięcej sytuacji jest takie, jak na przykład odnośnie naszego rządu. rząd po prostu robi sobie tak, jak chce, a nie każdy potrafi przejść koło drugiego człowieka. Ludzie ludziom to zgotowali, prawda? Pani Barbara napisała, całe życie góry przenosiłam, świetnie radziłam sobie ze stresem, praca w korporacji, założenie własnej firmy, poświęcenie się dziecku. Ale gdy do tego doszła ciężka choroba ojca i konieczność przeprowadzki do innego miasta, odkupiłam to depresją. Wiele miesięcy nie zdawałam sobie z tego sprawy, ciągle aktywna, poświęcająca się innym. Dopiero organizm w pewnym momencie powiedział nie, gdy pojawiły się lęki. Jeszcze pan Sebastian. Panie Sebastianie, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kubo, dzień dobry wszystkim słuchaczom. No ja na to pytanie chciałem odpowiedzieć, że generalnie mojej pracy stresuje mnie jedynie myśl taka, że pracuję na śmieciówce. A poza tym jestem też przedstawicielem handlowym. Mhm. I powiem szczerze, że jestem sam sobie, mam nienormowany system pracy. Pracuję 4 dni w tygodniu, jestem sam sobie szefem. Kiedy czuję się zmęczony, to się zatrzymuję na parkingu, odpoczywam. Mhm. Także generalnie wydaje mi się, że pracę mam, która mogłaby mnie naprawdę cieszyć. Poza tym, dopóki nie pomyślę, z czego będę żył na emeryturze, no to stresu nie mam. Pani Natalia, zauważy, że cały czas używamy słowa walka. Na przykład muszę walczyć ze stresem. Walka jeszcze bardziej, zdaniem słuchaczki, napędza negatywny stres. A przecież stres jest nieodłączną częścią życia. Kluczem jest, jak sobie z nim poradzimy. Krótko jeszcze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie? Odnoszę się właśnie do ostatniej wypowiedzi, którą pan przeczytał teraz. Panie Kubo, stres faktycznie jest immanentną częścią naszego życia. Mamy przecież i dobry stres w naszym życiu, ten pozytywny, ale i również ten zły stres, o którym być może tutaj mało dzisiaj ale zaraz o tym powiemy. Zjawisko określane mianem dystresu. Mhm. Dystres, dokładnie. Dystres lub stres chroniczny, przewlekły, który przewija się i może się przerobić w depresję. Natomiast też jest kwestia poruszona tych problemów i w pracy, i w życiu codziennym. Jak my sobie z tym radzimy? Myślę, że dobrą, pani doktor tutaj powiedziała fajną rzecz, a mianowicie to, że ten stres można sobie radzić z tym, co my robimy w życiu. Czyli doświadczenie to jest to, nie to, co nam się przytrafia, tylko to, co z tym robimy, co nam się przytrafia. Tu akurat takie motto za Huxleyem. Natomiast bardzo pozytywnie wpływa na redukcję stresu medytacja, o której ostatnio dość dużo. Relaksy wszelkiego rodzaju. Relaksacja. Oczywiście i sport w zdrowym pojęciu. Natomiast stres rzeczywiście towarzyszy nam nieodzownie. I ten pozytywny, i negatywny. I pewnie będzie go coraz więcej. By do tego wątku wrócimy, Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Pracodawcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zestresowany, źle czujący się pracownik jest mniej produktywny. A z punktu widzenia pracodawcy kluczowa jest wydajność pracy. Natomiast wielu pracodawców nie potrafi tak zorganizować produkcji, działalności swojej firmy, aby temu stresowi nie podlegać. Trzeba niestety pamiętać o tym, że polskie firmy w stosunku do konkurujących z nimi firm zagranicznych mają bardzo skromne zasoby. Na przykład w przeliczeniu na jednego pracownika mamy 4 razy mniej kapitału niż Niemcy, czy 5 razy mniej niż Szwedzi. To oznacza, że jedyną przewagę konkurencyjną możemy uzyskać dzięki lepszej wydajności pracy, większemu zaangażowaniu. I w takiej sytuacji ludzie mogą czuć się zmęczeni. Pan Sebastian napisał, ulubionym terminem budowlańców jest termin na spokojnie. Wprowadzajmy zasady działania na spokojnie w każdej dziedzinie i skończmy z presją czasu. Żyjmy na spokojnie. 28 minut do 13. Moim gościem jest pani Izabela Kielczyk, psycholog biznesu. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie. Czy stres, droga pani, bywa przydatny? Jest takim również czynnikiem mobilizującym, stymulującym chociażby chęć przetrwania? No tak, bez stresu byśmy nie istnieli. Stres pobudza nas do działania, dzięki temu też robimy, dzięki temu podejmujemy różne wyzwania, no i przekraczamy też własne słabości, tak? Wychodzimy poza strefę komfortu, także jakby poziom stresu jest potrzebny. No pytanie, kiedy ten stres już jest za duży i kiedy nas osłabia, a no kiedy właśnie, nam siły dodaje. Bo rozumiem, że stresu nie da się uniknąć, czy zatem można go oswoić? Może tak, to jest bardzo fajne, co pan powiedział. Można go oswoić, można nauczyć sobie się z nim radzić i też rozpoznawać, kiedy ten stres mnie mobilizuje, a kiedy ja już czuję, że to jest dla mnie za dużo i na przykład czegoś rezygnuję, robię mniej, odpuszczam, tak, odpoczywam, to jest ważne. No właśnie słuchacz, jeden z ostatnich dzwoniących, wspomnieliśmy, że jest takie pojęcie jak dystres, czyli taka sytuacja nadmiernego obciążenia tymi różnymi czynnikami stresogennymi. Czyli krótko mówiąc, co za dużo, to niezdrowo, tak? Tak, i w tym momencie już powinna nam się włączyć czerwona lampka. Jest coś takiego, że my już czujemy na samym początku, nie wiem, niektórzy czują spięcie brzucha, inni już spięcie tutaj w karku i czują, że coś zaczyna się dziać, że jest za dużo. A myśli pani, że suweren jest w stanie sam zorientować się, kiedy zaaplikował sobie za dużo stresu? Jak dobrze siebie znamy, a to jest pytanie, czy się znamy, tak, to jesteśmy w stanie to rozpoznać w takim pierwszym momencie. Czujemy, że coś dzieje się nie tak, jakbyśmy chcieli. Nie wiem, wzrasta nam irytacja, niektórzy zaczynają płakać, niektórzy krzyczą. To są czasami pierwsze objawy, że czegoś się dzieje za dużo w naszym życiu, w naszym otoczeniu i to jest taki fajny pierwszy moment, kiedy wtedy już coś możemy zrobić. Bo jak pójdziemy dalej, zagalopujemy się, i dalej na przykład będziemy pracować, czy brać dodatkowe zadania, to wtedy już trudniej się z tym zerwać. Tylko 4% pytanych w badaniu Polacy, a stres w pracy i w życiu uważa, że w przypadku poważnych problemów należy zwrócić się do psychologa. Czyli zdecydowana większość nie chce, no albo nie widzi potrzeby. Być może odczuwamy taką niechęć przed zwierzaniem się, przed ujawnianiem naszych w końcu słabości. Na pewno. I też jest coś takiego, że jakby psycholog nie da cud recepty, że tutaj trzeba popracować. A my trochę w XXI wieku lubimy wiedzieć, że przyjdą, mówią pani Izo, jestem zestresowany, mamy godzinę i ja się chcę przestać stresować. I to jest jakby niemożliwe, że to też trochę pracy wymaga, a my w tej chwili jesteśmy nastawieni, że wszystko ma być szybko, a ze stresem trzeba powoli. No ale sama wizyta u psychologa też może być stresująca. Może być, tak? I też można o tym porozmawiać, oczywiście, ale lepiej skorzystać z pomocy niż już potem 2-3 lata albo nawet więcej być i egzystować w tym, bo potem niestety są też takie skutki organiczne, tak? Nasze ciało zaczyna chorować i czasami ludzie już przychodzą naprawdę w takim stanie, że jakby przyszli 2 lata wcześniej, to byśmy się spotkali 3 razy, a teraz musimy się spotykać rok. Na jednych stres działa, na innych nie. Albo nie wywołuje z tych złych skutków. Od czego to zależy? To są takie psychiczne cechy indywidualne? Znaczy, na każdego stres działa. Nie ma czegoś takiego, żeby na kogoś nie działał. Teraz tak, jest kwestia tego, że można się do tego przyznawać albo nie przyznawać. Są ludzie, którzy po prostu o tym nie mówią i nawet nie odczuwają, że w ogóle odczuwałem jakikolwiek stres. Są różnice indywidualne jakby w poziomie, kiedy mnie coś już zacznie stresować, że to jest dla mnie niebezpieczne. I tutaj to zależy od temperamentu przede wszystkim, tak? Są osoby, które potrafią znieść wyższy poziom stresu, dla nich w ogóle praca w warunkach stresowych ich tak nie obciąża. I osoby, które bardziej introwertyczne, dla których wysoki poziom stresu, ten sam, który dla ekstrawertyka już na przykład spowoduje u nich zniechęcenie, wycofanie, a tamtego będzie nakręcał. Mam takie wrażenie, że rodzaj ludzki w swojej masie nie jest przesadnie mądry, zatem zanim człowiek doprowadzi do zagłady Ziemi, co niewątpliwie nastąpi, może niszczyć siebie stresem. Świat ciągle przyspiesza. Czy w związku z tym taki długotrwały stres, pani zdaniem, będzie zjawiskiem coraz bardziej powszechnym? Tak, bo żyjemy za szybko, coraz szybko przetwarzamy tak dużo informacji, nasz mózg cały czas coś przetwarza, jest w jakimś stanie czuwania, informacji, sprawdzania i to się niestety może źle skończyć dla nas samych. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13, zatem za kilkanaście minut. Izabela Kielczyk, psycholog biznesu, jest państwa gościem. 22 minuty do 13, 7 trójek na początku 22. Czy stres często dotyka mnie w pracy i w życiu? To pytanie w naszej dzisiejszej sądzie, a sądę jak zwykle na stronie internetowej. Pan Michał, panie Michale, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam panie redaktorze. Witam pana. Przepraszam najmocniej za hałas, ale dzwonię do pana z autobusu linii 220 warszawskiej komunikacji. Tak. W temacie stresu, tak, stres, tak jak pan wspominał na początku audycji, w przypadku kierowców jest ogromny. To jest ogromne obciążenie, zarówno psychiczne i fizyczne. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ciągu pierwszych 4 miesięcy pracy schudłem 15 kilo i zacząłem łysieć, mimo tego, że mam 30 lat dopiero. Niestety, ale tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o radzenie sobie ze stresem, to chyba jedyne co pozostaje, to któryś z przedmówców powiedział, jedyne wyjście to jest tak naprawdę obejść to, co nie jest do końca zależne od nas. Czyli takie przypadki jak chociażby w ruchu drogowym, kiedy ktoś zajedzie drogę, czy coś takiego się stanie, nie do końca mamy na to wpływ. Jedyne co możemy, to, a właściwie musimy, to przejść ponad tym i kontynuować. Tak? A zdarza się, że w takich sytuacjach potrafi pan odreagować i głośno coś krzyknąć w stronę tego kierowcy? Panie redaktorze, tak. I to bardzo często. I to nawet ostatnio miałem taką sytuację na linii 503 koło Placu Trzech Krzyży, kiedy pomiędzy przegubowy autobus a barierki odgradzające jezdnię od chodnika wpakowała mi się rowerzystka. Gdzie pan ma najbliższy przystanek, panie Michale? W tej chwili stoję na Bemowie. Na nowym Bemowie. Aha. Tak zapytałem, gdyby ktoś ze słuchaczy chciał pozdrowić. Dziękuję panu, pan Andrzej. Jeszcze panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja kłaniam jestem się. Strażakiem i powiem tak, że jak jedziemy do akcji, nie, no to w tym w czasie akcji jak gdyby nie ma stresu, bo każdy z nas stara się wykonywać to zadanie ratownictwo w jak najwyższym poziomie i tutaj nie ma miejsca na stres, ale pokazuje się ten stres po zakończeniu akcji. To jest taki ogromny stres, że po prostu każdy indywidualnie, po prostu to trzeba znać, każdy człowiek powinien znać swój organizm i czasami ludzie czasami używają takiego określenia właśnie, że coś spływa ten stres, tak? Dokładnie tak jest, musi go odreagować i to jest sztuką, bo po prostu każdy jeden w inny sposób odreagowuje, drugi w inny, trzeci jeszcze w inny, to trzeba sobie nauczyć. A co robią? Co robią strażacy? Pewnie różnie. Czyszczą pompy, ale nie tylko, prawda? Różnie. Mają leżanki, mogą się położyć na chwilę, różnie. No. Pozdrawiam pana i dziękuję. Pani Karolino, halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry pani. Panie Kubo, w temacie stresu. Pracowałam 15 lat w korporacji. Praca była związana też z podróżami po dużej części kraju. W tym momencie teren mojej pracy to pół Polski, więc też tego jeżdżenia troszkę jest. Pozdrawiam przy okazji pana kierowcę z autobusu miejskiego, bo doskonale wiem, o czym mówi. Zdarza się zareagować w samochodzie odpowiednimi słowami. Dzięki Bogu, że jeżdżę sama i tutaj moi pasażerowie nie muszą być narażeni na różne epitety pod tytułem w kierunku innych kierowców. Natomiast jeżeli chodzi o stres, 15-letnią pracę w korporacji odchorowałam depresją. Depresją, o której na początku w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, czym jest. Kompletnie nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Miałam ochotę wyjść z siebie i kopnąć sama siebie w 4 litery. Mam wrażenie, że stres dotyczy ludzi, którzy są zbyt ambitni i nie bardzo pozwalają sami sobie na to, żeby im się coś nie udało. I to jest chyba największy problem. Uświadomić sobie, że nie wszystko się musi w życiu udać i umieć też oddzielić te rzeczy, na które mamy wpływ, od tych rzeczy, na które wpływu po prostu nie mamy. A te, na które wpływu nie mamy, trzeba po prostu zaakceptować, rzucić je w kąt. I trudno. Pan Patryk napisał: pozdrawiam pani Karolino, bo niestety, pisze słuchacz, będzie jeszcze gorzej, a wynika to z błędów wychowawczych. Dzieci, młodzież dostają od rodziców, co tylko chcą. Nie mają obowiązków, nie są uczone, że za każdą przyjemnością powinna iść ciężka praca. Takie osoby potem idą w życie dorosłe, zderzają się z rzeczywistością, a prawdziwe życie rządzi się własnymi prawami i niestety jest bezwzględne. Pani Danuto, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja już czekając na rozmowę z panem, zestresowałam się troszeczkę, ale wracając do tematu, ja od wielu lat leczę się na depresję. Pierwszy raz miałam epizod depresyjny z powodów rodzinnych i później było lepiej i proszę mi wierzyć, to się ciągle powtarza. Ale żeby się leczyć z powodów stresu, chodzić do lekarza, to niestety nasza służba zdrowia jest tak zorganizowana, że trzeba to wszystko załatwiać prywatnie. I dlatego sądzę, że nasze społeczeństwo nie leczy się, nie chodzi do psychologów, dlatego że kolejka do psychologa jest strasznie długa. I tutaj, jeżeli nie pomoże nam państwo w tym, żeby społeczeństwo było zdrowsze, to niestety nic nie będzie. I druga sprawa, my sami musimy być dla siebie bardziej życzliwi. Nie krzyczeć na siebie i po prostu ja wychodzę z tego założenia, nie rób komuś, co tobie miłe. I żeby każdy sobie właśnie wziął to do serca, żeby po prostu być dla siebie życzliwym. To nam będzie łatwiej. Ktoś podpisany, by Ruda Zouza, by słuchaczka napisała, stres wynika z prostej zasady cięcia kosztów. Pracodawca chce, aby moja praca kosztowała jak najmniej. Zatem obciąża mnie dodatkowymi obowiązkami, które powinno wykonać więcej osób. Do tego daje do dyspozycji na przykład wadliwie działające urządzenia albo te niedziałające. Wszystko z oszczędności. A że pracuję jako księgowa w biurze rachunkowym, to obserwuję takie zachowania nie tylko u swojego pracodawcy, ale u wszystkich naszych klientów. Leczę teraz depresję na skutek takiego właśnie traktowania przez 10 lat. Redaktor Rafał Woś w Tygodniku Powszechnym prowadził akcję będącą odpowiednikiem Me Too, a odnoszącą się do mobbingu. Polecam lekturę. Pozdrawiam. Pani Ewo, jeszcze pani. Halo? Dzień dobry, panie Dzień Kuba. Dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Proszę pana, w kwietniu dowiedziałam się, że jestem największym nierobem w tym społeczeństwie. Przez jakiś czas się stresowałam, a potem doszłam do wniosku, że może lepiej nie. Prawdopodobnie to ja dostarczam najwięcej stresu wszystkim naokoło, a jestem nauczycielem. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich nauczycieli. Pan Jerzy jeszcze z nami. Panie Jerzy, tu Trójka. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Mam własne powiedzenie na temat stresu, że stres jest przyczyną wielu groźnych chorób, a bywa nawet przyczyną nagłego zejścia. I w związku z tym zaprzyjaźniłem się z nim. Traktuję go jako takiego znajomego, który pomaga mi, że tak powiem, przetrwać dołki i spowodować, że jak mam pod górę, to i tak zawsze mam z górki. A jeśli mi się bardzo spieszy, to wtedy postępuję w ten sposób, że stawiam kroki wolniej, ale dłuższe. Na jedno wychodzi. Dziękuję. Pan Tomasz napisał do pana zestresowanego 500+. Ja od 25 lat stresuję się tym, że pracuję na ulgi i dodatki dla pracodawców i tym, z czego będą kiedyś żyli ci ze śmieciówek. Pan Ryszard jeszcze? Panie Ryszardzie? Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy, witam pana. Ja pracuję dla niemieckiej firmy, jestem przedstawicielem handlowym, zarabiam niemieckie zarobki na terenie całej Polski, sam sobie jestem szefem i ktoś może powiedzieć, czym ten pan się stresuje, skoro tak wszystko jest dobrze. A tutaj właśnie jest inaczej. Właśnie przez to, że czasami ma się tą dobrą pracę i chce się ją utrzymać, dodatkowo jeszcze dostałem kredyt na mieszkanie, który też będę musiał spłacać przez kolejne 30 lat i tutaj pojawia się właśnie ten stres. Więc ktoś może powiedzieć, czym on się denerwuje, więc obserwujmy ludzi, którzy na ogół wyglądają, są zadowoleni, a może ich od środka strzelać właśnie dodatkowo. A propos kredytu, to przypomina się oczywiście sztuka śmierć komiwojażera. W momencie, kiedy spłacił kredyt, w zasadzie przestał się stresować, bo odszedł. Pan Sławomir napisał, mimo mojej ukochanej branży, stresuje mnie sam sposób prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Niepewność rynkowa, duże obciążenia podatkowe, szereg czynności urzędowych, to wszystko jest mocno stresujące. Krzysztof Skiba, muzyk, posłuchajmy. Rozróżniamy dwa rodzaje stresów. Stres mobilizujący, taki, który nas spina i pozwala nam dobrze wykonać pracę, tak przynajmniej jest w wypadku artystów. No i stres paraliżujący, który powoduje, że właśnie nie jesteśmy w stanie wyjść na scenę. Na szczęście, jeżeli chodzi o mnie, jeszcze ten stres paraliżujący w moim wypadku się nie zdarzył. Zwykle bywa tak, że taki lekki stres przed występami jest jednak korzystny. Na przykład przed jakimiś ważnymi występami w telewizji, z jakimiś dużymi koncertami, które są w jakiś sposób istotne. Jeżeli artyści dużo grają, często występują, to oczywiście te występy często są, no, takie, są rutyną, są czymś absolutnie normalnym. Traktujemy to jako fajną zabawę i rozgrzewkę. Ktoś napisał, proszę zapytać, gdzie osoba zestresowana, która sobie nie radzi, może szukać pomocy? Czy do psychologa potrzebne jest skierowanie? Czy jest szansa na bezpłatną wizytę, a nie tylko na tę prywatną, kosztującą krocie? 7 trójek, na początku 22. Panie Adamie, witam. Halo? Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Na temat stresu też kiedyś miałem zajęcia. Jestem alkoholikiem, tak, przeżywającym od iluś lat już, powiedzmy 9 i tak jak słucham tutaj słuchaczy, jestem samym słuchaczem Trójki, tak mi się wydaje, że czasami te zbyt wygórowane nasze ambicje chyba prowadzą też do takiego stresu. Nie potrafimy się z małych rzeczy cieszyć, tak, i ten ciągły pęd do do czegoś tam więcej, czyli te korporacje i tak dalej nas bardzo stresują. Ja tak myślę, że gdzieś ostatnio chyba, nie wiem czy nawet nie u pana było, na temat urlopu, wykorzystywania urlopów. Nie wykorzystujemy urlopów, nie odpoczywamy i to nas chyba też nakręca bardzo i poczucie, mówię, tej własnej wartości, czyli cieszmy się z jakichś tam mniejszych rzeczy, a nie bądźmy za bardzo ambitni, tak? Bo to łatwo powiedzieć, panie Adamie. Pan Łukasz, krótko. Panie Łukaszu, witam. Halo? Witam serdecznie. Łukasz z Poznania. Przede wszystkim nie dopuszczamy do stresu, tak? A nie dopuszczamy do stresu, jeżeli sobie ustawimy odpowiednie priorytety w życiu, tak? Czyli na pewno nie praca, nie pieniądze, tak? Tylko życie, tylko rodzina, przyjaciele, mieć przyjaciół. No i żyć dla ludzi, tak? I być dobrze nastawionym do życia. A nawet jak się jakiś stres zdarzy, to zawsze trzeba być przekonanym, chwila, no za chwilę będzie dobrze, no. To wszystko i stresu nie ma. Pan Waldemar napisał, słucham i troszkę się dziwię, jak małą rolę przypisujemy politykom. Stres wynika z poczucia zagrożenia, a tu po stresującej pracy włączam telewizję i co chwilę słyszę o działających wrogach, o konieczności walki, o występujących ciągłych zagrożeniach. Pan Zbigniew na koniec, panie Zbigniewie? Dzień dobry. Zbigniew z Łodzi. Proszę pana, po 49 latach pracy przechodzę w tym roku na emeryturę. I muszę panu powiedzieć, że przez te 49 lat pracy w zasadzie stresu nie miałem. Miałem prostą zasadę. Jeżeli zakład mi nie odpowiada lub zawód, przekwalifikowywałem się i podejmowałem nową pracę. Samo przejście, panie Zbigniewie, na emeryturę nie stresuje pana? Pytam, bo w rankingu 10 stresorów zawodowych to jest akurat na drugim miejscu. Nie, proszę pana, absolutnie. Byłem w ZUS-ie i emerytura mnie całkiem zadowoli. Także polecam się nie stresować, jak to nie pasuje, zmieniać zakład i po prostu, no to jest metoda na stres. Marcin Bogucki, socjolog, proszę. Stres towarzyszy człowiekowi od momentu narodzin do momentu śmierci. Natomiast stres w pracy nierzadko sami sobie w jakiś sposób fundujemy. Jest to spowodowane różnymi uwarunkowaniami. Każdy ma swoje indywidualne jakieś przepisy na to, dlaczego się stresuje. Natomiast ogólnie można powiedzieć, że stres może powodować w pracy na przykład przełożony, który jest albo zbyt wymagający, albo zbyt surowy, albo po prostu ma jakieś własne problemy, które przekłada na swoich podwładnych, na pracowników. Druga przyczyna stresu w pracy to jest lęk przed utratą pracy. I to bezpośrednio wiąże się z kolejną sprawą, czyli z zapewnieniem sobie środków do utrzymania. W dzisiejszych czasach, kiedy każdy aspiruje, żeby poziom jego życia raczej rósł niż malał, no to wiąże się to też z kredytami, ze zobowiązaniami różnymi finansowymi, na które trzeba zarabiać. W związku z tym jakby wizja braku pracy i niemożność spłacenia takich zobowiązań mogą powodować bardzo głęboki stres, z którym nierzadko trudno sobie poradzić. 9 minut pozostało nam do 13. Aleksandra Brąblik, ponownie serwis Prezent Marzeń. Witam. Dzień dobry, panie Aleksandrze. I ponownie pani Izabela Kielczyk, psycholog biznesu. Witamy również. Witam. Na pytanie, czy stres często dotyka mnie w pracy i w życiu, 81% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 19% odpowiada, że nie. Aleksandra Brąblik, pytanie o sposoby na regenerację, taką regenerację psychiczną, na co wskazywali, co odpowiadali, że biorą pewnie urlopy, tak? Również urlopy, natomiast jeżeli chodzi o konkretne aktywności, które pozwalają radzić sobie ze stresem, to głównie właśnie różne sportowe, bieganie, jazdy na rowerze, aerobiki, ćwiczenia relaksacyjne, takie jak joga, taniec, no i tak jak wspominałam wcześniej, różnego rodzaju niestandardowe rozrywki i nawet sporty ekstremalne. Izabela Kielczyk, słuchacze przytomnie wskazują uwagę na fakt, że przecież nikt nie chce pracować w stresie, że pracownik zatem sam z siebie nie szuka stresu. To jest najczęściej po stronie pracodawcy, zdaniem słuchaczy, który odpowiedzialny jest na przykład za budowanie pewnej atmosfery w pracy. Tak, to prawda, natomiast my też nie jesteśmy bezwolni i możemy też w związku z tym coś zrobić, albo też na przykład w pewnych decyzjach jakby też nie uczestniczyć, albo nie iść do takiej pracy, gdzie taka atmosfera panuje. My też tutaj jakby mamy wybór. No to jest łatwo czasami to się mówi, ale jeżeli na przykład jest to praca bardzo atrakcyjna finansowo, no to przymykamy pewnie czasem oko na niedogodności. No właśnie, i tutaj jest jakby coś za coś, tak, że jeżeli dla mnie jest ważne te nagrodzenie finansowe, i życie na nie wiadomo jakim poziomie, ale w zaprzeczeniu siebie i się stresuje i mi to nie pasuje, to jest pytanie, co jest dla mnie ważne. Nie da się tych dwóch rzeczy jakby połączyć, tak? Mieć i tak dobrze. Coś zawsze ucierpi. Od czego powinien zacząć słuchacz, który chce rozpoznać stres, ewentualnie go rozładować? Po pierwsze powinien się zastanowić, co go stresuje i czy ma na to wpływ, czy nie. Na przykład szef. Tak? Jeżeli szef tak nie inaczej się zachowuje, no to nie mamy wpływu na szefa, ale mamy wpływ na to, co my w tej sytuacji możemy zrobić. Mam osoby, które kilka lat czekają na podwyżkę, uważają, że to jest wina szefa i się stresują, natomiast ani razu jeszcze nie poszły. Tak? W związku z tym możemy się przygotować i iść. Jakby też określić sobie poziom mojego wpływu w pracy i to też obniża stres, bo jak się okaże, że możemy coś z tym zrobić, to automatycznie zyskujemy takie poczucie psychologicznej mocy i też mniej odczuwamy w związku z tym stresu. Zmobilizowała mnie pani. Po audycji idę do szefa. Izabela Kielczyk, psycholog biznesu, wcześniej Aleksandra Brąblik, serwis Prezent Marzeń. Dziękuję paniom za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Za 6.13, jutro w południe, obecność obowiązkowa. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twoim